protection from the loneliness of the crowd. Ακούσαμε Van Morrison. Θα επανέλθουμε σε ένα άλλο τραγούδι υπέροχο του Van Morrison για το Rainbow. Ενώ τώρα για να πάμε στο σύντομο μικρό διάλειμμα που έχουμε, που δεν μπορούμε να χαραμίσουμε ένα τραγούδι μέχρι τις ειδήσεις, ακούμε την μουσική του Κασμάρεκ από την ταινία με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο στο ρόλο του Rainbow, Total Eclipse. Είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Συνεχίζει η πυροσβεστική της απαντλήσης υδάτων σε δυτικά προάστια και Πειραιά μετά τη χθεσινή νεροποντή. Όσοι έχουν υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία θα αποζημιωθούν, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Για τριτοκοσμική εικόνα μίλησε στον Βήμα 99,5 ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο οποίος τόνισε ότι χρειάζεται καλύτερος συντονισμός και πρότεινε να γίνει σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων. Παγίδες κρύβει ρύθμιση για χρέη μέχρι και 15.000 ευρώ στο δημόσιο σε έως και 100 δόσεις. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, όσο περισσότερες δόσεις επιλέξει κάποιος, τόσο μειώνεται η έκπτωση επί των προσαυξήσεων. Αρνητικές πρώτες εξετάσεις για έμπολα, η νοσοκόμα που ήταν σε καραντίνα στο Νιου Τζέρσι. Ανοιχτό και πάλι στους επισκέπτες το Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι, ύστερα από μια εξαιρετικά δαπανηρή ανακαίνιση που διέρχεσε 5 χρόνια. Για την 8η αγωνιστική της Super League σε εξέλιξε ο αγώνας ΠΑΣ Γιάννενα Καλονή. Στις 5 και 4 παίζουν Λεβαδιακός Πανιόνιος και στις 7.30 Ατρόμητος Εργοτέλης. Στο πρώτο κλάσικο της φετινής σεζόν, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελώνα στις 7 το απόγευμα. Και ο καιρός εξασθενούν από το βράδυ τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Άστατος αύριο ο καιρός στην Αττική με βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Βήμα 99,5 στις 5.